أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب دي زنبي الله جل جلاله دلیل عقلی ذکر کئی په اثبات د قیامت باندې. یعنی ما آیات کې داسې مضمون ذکر کئی چې پاره کې انسان خپل عقل او سمج استعمال کینو انسان ته بدا معلوم شي چې الله په دې باندې قادر دی چې الله جل جلاله بدا مړي دوباره د دې قبرونو نه را پسی. او اشارتن انسان باندې الله جل جلاله خپل انعام هم ذکر کړي وسره وسره خپل قدرت او طاقت هم ذکر کړي او د انساني پیدایش اتوار او ادوار هم ذکر کړي. نو الله فرمای والله الله تعالی اغزاد دی الله چې دې خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب د خارنا. نو اصلا په اعتبار د آدم علیه السلام الله تعالی آدم علیه السلام د خارنا پیدا کړ. زمکه مختلف سونه خارا اگر جمع کلاږي کې وبم ایکس وی داغه نه خټه جوړ شو هغه خټه بیا سلهنا کښوا او بیا هغه چکړی شو او دا غرنګي بیا داغه نه د آدم علی السلام کالب الله تیار کو پاغي کی روح واچ د دې وجنا دلته کې تراب راغله ده بلځه کې تین لفظ راغله بلځه کې تینی لازم لفظ راغله بلځه کې هم ام مسنون لفظ راغله بلځه کې کل فخر نو او دلته کې تراب نو دا نچې یو ځکه خټه راځي یو ځکه الله وي خټه نه پیدا کړي بل ځوي خار نه بل ځوي کړنګې دلې خار نه بل ځوي بدبودار تورې خار نه نه دا مختلف صفات دي. الله جل جلاله چرته یو صفت ذکر کړي دی او چرته بل صفت ذکر کړي خو تفصیل دې غلې ابتدا کې خار او بیا او بشوي بیا سلیخنا کا خټه شو وخت په واړه تور شو بیا هغه شکل او کالب ته جوړ کړی شو بیا په شان کلک د ټیکری شو مضبوط شو او بیا په کې الله جل جلاله روح واچو خو اصل سو اصل خاروا. ثم من نطفه او بیا الله پیدا کړی دی د نطفه نه نو عام نسل الله رستو نسل چي دی بیا هوا به پیدا کړه او بیا د آدم علیه السلام او د هوا به نه په اعتبار د نطفه چې کوم وبونه انسان پیدا کیږي د زنانه او د نارینه نوغه د نطفه ویل کی نو د نطفه په اعتبار سره الله جل جلاله بیا نسل چلو ثم من نطفه او بیا د نطفه نه په اعتبار د نسل ثم جعلکم او بیا وګرځول تاسو لپاره ازواج جوړي. ازواج معنی صنف هم کیږي اصناف مختلف اصناف دي سوک تور دي سوک سپین دي سوک خو اخلاق والا دي سوک بد اخلاق والا سوک مسلمان سوک کافر یو معنی بازی دا کئی او اکثر معنی کئی ازواج معنی جوڑی یو مذکر او یو مؤنث یو صنف یو قسم یو نوع اغه مذکر دی او بل نوع او بل صنف اغه مؤنث دی. مذکر او مؤنث په آپس کې داغی ازدواجی تعلق شي وادو شي نو داغی بیا نسل چلی نو نطفه پسی بیا ازدواج او چې کله بیا جوړه جوړه شي یو مذکر یو مؤنث نو بیا د ولادت مسلې راځي نو بیا ورپسې الله ذکر کوي وما تحمل من انثى او هغه چې حامل کیږي من انثى د هیڅ یو مادینا ولا تضع او نزي ګول گئی او نه حامل کیږي هیڅ یو ماده ولا تضع او نزي ګول گئی الا بعلمه مگر د علم د الله تعالی کی نو حمل عربی کې بوج اوچتول دی ماشوم هم بوجي او د غرنګي وضع عربی کې کی خودل تو ویل کی خودل ته نه مراد زیګول دی نو ګور هیڅ یو ماده هغه چې حامل کیږي حمل راځي د الله تعالی په علم کې حالانکه یو پټه معاملہ ده او د الله جل جلاله په علم کې بلکې د الله جل جلاله په علم کې صرف دانا بلکې حدیث پاک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا الله په علم کې تر دې پورې چې دا اغي لیک کول شي چې کله دا نطفه قرار ونیسي او وخت په تیر شي بعضو روایتو کې سلويخ رضی راځي او بعضو کې هغه 15 سلويخ راځي دومره شپې په واړیږي ان بیا پرشتہ راشي او بعضو کې نور مختلف وختونه راځي روایتو کې نو پرشتہ راشي لیکل کې داخله شي پرشتہ رحم ده او تپوس کې ایربا دا به شکی او کدا به نیکبخت وي نو لیکل شي کله زره په ویل شي چې نیکبخت وي نو نیکبخت کولی کې لیک شي ویل شي چې بدبخت نو بدبخت بیا ویل شي تپوس کې پرشتہ مذکر به کې مؤنث به الله دې طرف چې سو ویل شي نا غولېږي بیا ویل شي د عمل بسنګي د غرنګې د عمر بسوري د غرنګې د مدت په کم نیټه باندې بمړيږي او دا غرنګې د رزق اج کم رزق لیکل شي نو هغه رزق کوم اولی کلی شي دومره بیرزق نو ثم تط والصحف بیا هغه صحیح پر اغونډه کی پرشتہ صحیح شو فلا یزاد فیه ولا ينقص بیا نه هغه کی زیادت راځي او نه نقصان راځي خبر ده تعالی دا یاد ساته د انسان منډه ترلا حکومتونه دا صرف اسباب دي سره رزق کی ګور زیادت ناراضه دا د مور په ګډه کې د انسان چې کوم رزق لیکل شوی نبی له صلوات و سلام فرمایي پای کی زیارت ناراضه انسان کوشل نه زر کا خپل جوړیږي او الله د دې لپاره لوګ لیکلی په دې بل ناراضه او کده د لپاره یو روټه لیکلی ورې به یو روټه خبر ده تعالی دا د سبب او سبب کو څوک دا وی جنا بیا سره کوم چې الله لیکل نه کې بادام د الله حکم در کای به الله تبلو خیراله اوس الله ته د لوخي مکلف کړي لوخي براده اوس الله په کې ډیر چي او لګ چي غم الله لیکلي او الله به درلب کې چي هته د لوخي مکلف کړي کته وز نو خل لوخي نر عالم الله لیکلي نو ته مجرمې بیا خبر ځان تعالی کسب کو لغم ته د الله حکم دی تب هغه کې بقای رزق چي دی هغه مقرر دی او هغه د الله د طرف پس دی لیکل شوی نو بهر حال دام د الله په صرف دا علم کې نه چې مذکر دی کو چې کله حامل شي مؤنث دا الله په علم کې یا زیږی دا الله په علم کې بلکې چې حامل شي تر حمل پورې سمرا د دې ټول عمر هغه تفصیل دا الله په علم کې دا رزق د عمر د دې قدمونه د هر څه بلکې تاسو د ما روایت ذکر کړ د ترمذی روایت چې پرشتہ راشي بلکې پرشتہ هغه لیکلم کوي اغم د الله جل جلاله په علم کې دي نو و الله تعالی فرمای و ما تحمل من الانثى او دا غرنګي حامل کی گینه من انثى هیڅ یو ماده هیڅ یو زنانه ولا تضع او نزګي الا بعلمه مگر دا د الله جل جلاله په علم کې و ما يعمر من معمر نو اوزی گئی بیا آگے عمر لگ ملو شی زیاد ملو شی اللہ جل جلالو پا قدرت او طاقت سره ملاوی گی دا اللہ پا علم کی نو دا غیم اللہ بیان گئی وما یو عمر من معمر او عمر نشی ورکولی حسی عمر والدا ولا ينقص من عمره او کمول نشی دا عمر دا یو کسنا الا پی کتاب مگر دا پا کتاب کی دا اللہ جل جلالو پا علم کی نو د دې دوه تفسیری بعضو مفسرینو لګه علامه شابی ابن جبیر بعضی مفسرینو دا د یو کس متعلقه واستي د یو کس عمر دوه ځې پتیری شي نو دی پهله دوه کمی شوي خبر د انتر لګ نه او پهله نه دوه کټ شوي ای یو طرف ته عمر سیوا شو مثلا د کال دی او دوه ځې پواړی دی نو د یو کال دوه ورځو شو یو طرف ته سیوا شو او که بل طرف ته وګورې شل کال زندگی ده نو د هغې نه یو کال دوه ځې کمی شو سبا پې دوه نورې واړی دی نو دوه څه شوي نورې کمی شو نو د یو کس عمر د یو زی عمر انسان کو عمر یو طرف ته سیوا کیږي او بل طرف ته کمیږي نو تک زیاتې دلم د الله په علم کې دي او بل طرف ته کمی دلم د الله په علم کې یو سړی وي زلوی شو عمر سیوا شي او بل طرف ته عمر څه شي کم شي یو طرف ته زیادت راځي او بل طرف ته سر راځي چې کم پاتې دي نو پاغي کې کمی راځي نو الله تعالی فرمایي د هیڅ یو عمر والا داغه په عمر کې زیادت کنه راځي او که کمیر رازی او که زیادت رازی نو دواړه د الله جل جلاله په علم کې دي دالی کلی شوی دي بلکې تاسو د ماره روایت ذکر کو د مور په ګډه کې دي لیکل شوی خبر ځان ترازی یو بعضی مفسرین دا معنا کوي او بعضی مفسرین دا د پوره انسانیت د نوع سره متعلق اخلي سم مطلب د چا عمر زیاتیږي د چا کمی یو انسان مراله و ما يعمر او عمر نشی ورکول من معمر حس یو عمر والتا یو انسان تا ولا ينکس من عمره او د حس یو انسان نا د عمر نا کمی نشی کولی کٹائی نشی کولی باغی کی کمی نشی راوسته الا فی کتاب مگر دا اللہ فی علم کی نو پری بانده اشکال رازی چیار عمر خو د انسان نیٹا چی دا اغم مکرر دا اجل مسمع ده اجل مقرر دی او الله تعالی فرمای چې کله اجل راشي لا استاخرون ساعتا ولا استقلمون بیا نه یو انسان په مخ کې باندې زی او نه یو انسان پرستو باندې راځي نو قران کې بلځه کې د خبر راځي او دا غرنګي حدیث پاک نم معلومیږي چې د انسان عمر مقرر دی او چې کله د انسان مقرر ریټ راشي نو بیا د انسان په عمر کې نه کمې راځي او نه زیاتې راځي او دی آیات نخو معلومیگی چه نقصانم پکی رازی او زیادتم پکی رازی خبرم زیان تالا نور آیاتون نمعلومیگی چه عمر مکمل مقرر دی آغا نیتا بانده انسان لحوپات رازی نزیاده رازی او نو کمی رازی اکثر احادیثون هم دغا معلومیگی چه نکمی رازی او نو زیاده رازی حالانکه ده دی آیات نمعلومیگی چه کمیم پکی رازی او زیاده پکی مو رازی نو د دې آیات مطلب سره خبره ځان تعالی چې د آیاتونو په مسګه ټسل ختم شي او تعارض ختم شي نو بعضی مفسرین وایي چې د طول عمر نه مراد اغه برکت د عمر دی خبره ځان تعالی د انسان عمر کې برکت مراد دی لکه حدیث پاک کی امراضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې کم انسان دا خبر خوشالی چې د رزق دې پراخ کړی شي او د په عدد عمر دې سیوا کړی شي د په عمر کې دې زیادت راوست شي نو یو روایت کې راځي فلیصل رحمه دې رزقي دې دې رشتہ داری پالي تر سره ما ما سره پپو سره پپو زوی سره چې کم د رشتہ دار دی نو د دې اغه سره رشتہ داری پالی د اغه خیال لسدی نو دغه رشتہ داري په بنیاد باندې الله جل جلاله په د رزق کې برکت واچي او د په عمر کې به الله جل جلاله سو واچي برکت واچي نو د دې وجنا د عمر دوام کولی شي د رزق دوام کولی شي خبر ځان تعالی الګ رزق واړي نبی له صلوات و سلام په دعاګانو کې د رزق دعا راځي خبر ځه اللهم اني اسالك د رزق الفاظ مختلف دی وخت کې ذهن کې نشته احادیث کې مختلف الفاظ راغلي نو د رزق دعا عام کول شي د عمر دعا عام کول شي نو بعضی مفسرین وايي د دینه مراد د انسان د عمر برکت دی چې کله انسان د نیک عمل کوي چې کوم احادیث مبارکاو کې راځي لکه مثلا صدقه شو رشتہ داری پالل شو نیکی شوا نظر انسان په عمر کې الله جل جلاله برکت اچي او چې کله انسان چې کم داسې اسباب دي چې عاد عمر او د رزق برکت ختمي لکه زنا شو او د غرنګي بخل شو او د غرنګي نور اسباب دي بازي د ګناونو اسباب دي چې هغه انسان د عمر نه برکت ختمي نو د دې نه مراد هغه دار لکه حدیث کې مرضی ات روایت ده ابن کثیر کی ابو هرره سے روایت ہے ان اللہ تعالی لا یؤخر نفسا اذا جاء اجلها اللہ یو نفس داغه نیټه نه بدلی جکل داغه ټیم راشی او انما زیادت العمر او زیادت عمر جدی بذریت الصالحه دا خو پنیک اولاد سره ده چې الله تعالی یو بنده ته نیک اولاد ورکی نو د د مرګ نرستو د د لپاره دعا کوي نو دې قبر کې څنګه چې دې ژوندې او د عمل شروع دي نو گویا کې دې اوسم ژوندې دې دې قبر کې دې او د پسې ا دعا کوي او عمل کوي او د تا دعا او عمل سکی ملاوي نو زیادت د عمر نه بوره سه وي دانه دې مراد نه ټمو ګرځا داتې نه مراد دې د عمر د زیادت نه دا مراد دې چې الله جل جلاله دې انسان له نیک بچي ورکې نو دې بیا قبر کې او چې څنګه د ځل عمل کول نو بچي ول دعا کوي او د پسې عمل اگر ناغه ویدات نه مراد نو یو جواب دی مفسرین دا کړی ادویم جواب یې نه دا کړی دی چې تقدیر په دوه قسم نه یو تقدیر مبرم دی یو تقدیر معلق دی تقدیر مبرم چې هغه نه بدلی هغه په هیڅ شی باندې نه بدلی او یو تقدیر معلق دی معلق زولن مثلا دا سلی کلی شوی د انسان عمر دور دی و لہذا قدر اشتدار او پال اتیا کل ده دلبا لسل کل عمر ورکی نو کده اوس رشتداری اون پالی نو پدغا اتیا بانده پاتی شی او کو پالی نو بیاس شی نو دام لک ده خو معلق لک ده او که رشتداری او پالی نو بیاسل کل شی دغسی لکل شوی ده ده انسان رزق بدوری او کچره ده رشتدار او پالی پدیخ پل مال گی نو بیا به عمر دوری نو چه کل رشتداری او پالی نو داغ پرزق کی برکت واچول شی نو رزق کیسی شی سیوا شی در در رزق بدوری کرشتدار او پالل نو رزق بدوری لکه دا غرنگی حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائی صدقه چه ده دا مصیبت او بلا ده پکای نو لکل دا سی شوی کچری دو صدقه ور نکلنو دو بانده بدا پریشانه وغیره او کچری بالفرض صدقه ور کلنو دا صدقه ترد دو البلا دا پریشانه با پیرانی شی دا پتی نرد کشی نو ایدل تکی مراد اغه دا ده تقدیر معلق مراد ده دلته الله فرمایي چې چا عمر کمول شي چا زیاتول شي نو دا الله په نسبت بعضی عمرونه مقرر دي او بعضی عمرونه لیکل شي معلق دي صحیح ده چې بعضی اسباب سره او نیکو اعمال سره سیوا کیږي نو کچره انسان اغه نیک اعمال کی اغه اسباب موجود کی نو عمر سیوا شي او که اغه نیک عمل لکه حدیث کې یو مثال ما پیش کړشتداري پال شو او دا غرنګي یو حدیث کې راځي فلیت تقلا دید د الله نه ریږي کدی غواړي چې رزق دې سیوا شي او عمر دې سیوا شي د الله نه ریږي رشتداري دی پالي نو تقوا شو خبر ځان تا خو بهر حال که برکت د عمر دې نواله او که په تقدیر معلق باندې محمول کې خدا خود اشکال جواب ده آیات مطلب څه ده دا آیات مطلب دا دے که عمر سی واقعی ام دا اللہ پا علم کی او که عمر کمی ام دا اللہ پا علم کی دا اللہ دا علم نحس چی بہر ندانے چی او کس تیر شوی دے او اغزر کال عمر تیر کو دوزر کال تیر کو او دا اللہ پا علم کی رانا ابر دانتا دا دا حکومت کاتا ندا او مخکو رزو کی پا میڈیا باندرہ لے او کس بار تلیو اغا ریٹیر پینشن نو کریم پریخوا او هغه دلته کې چې کم دې تنخواه بیرته لای اکاونټ کې بجې مکیرا یعنی حکومت ته پته نو خبر ځانته نو د حکومت کاته نه دا چې د خدای پاک نه اعوذ بالله من ذلک یو کس بیر شي عمر دې سم سیوا شي دا الله جل جلاله نه د هیڅ یو انسان عمر که زیات ته او که کم دې نو کم والیم د الله په علم کې زیات والیم د الله په علم کې که زیات یوم د الله قدرت او طاقت او که کم یوم د الله طاقت او قدرت لکه حدیث کی مرضی انسان نه یی رکی الله جل جلاله دې نصر پاک دی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام چې کله الله پیدا کړو دا بچی دی پیدا کړ الله وتا دا انبیا خودل نو چې کله خپل اولاد ته وکتل نو پاغه کیو بچیو چې هغه بالکل چمکیدو خبر ځان تعالی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سوال وک یا الله یا رب دا پکې څوک دی هغه ته دا است ابن داوود دا خوستا په اولاد کې دی داوود علیہ الصلوۃ والسلام دی پیغمبر داوود علیہ السلام آدم علیہ السلام الله توی الله د عمر خبر ده د ترمذی روایت دی وجد عمر نو الله تعالی تر په ارشاد او چې عمر خوسلویخ کاله دی خبر ده تعالی نو د آدم علیہ الصلوۃ والسلام عمر حضور کاله نو هغه یا الله زما د عمر نو له شپې ته کاله ورګا سور والور کا شپیت کالا پرشتو لیکل دلتنا کاتینا کٹ شود آغا پزیلار چکل آدم علیہ السلام شپیت کم زر کالا برابر کلو او پرشترا لو تیوستا ٹیم برابر دی نو آغا تیوی شپیت خوب کی لپاتی دی قبرن بابا و تیوی شپیت خوب کی لپاتی دی پرشتی و تیوی آغا تاور کرو داود علیہ السلام نو فنسیا نبی علیہ السلام فرمائی فنسیا ونسیت ذریته آدم علیہ السلام نه یره شو نو دا اولاد نه میره کیږي او آدم علیہ السلام انکار کوی مان دی ور کړی نو اولاد هم سکه خ یو کار به کړی مان نه کړی خبر ده تعالی انکار به کوي مخامخ نو آدم علیہ السلام انکار کو نو اولاد هم سکه انکار نو انسان نه یره کیږي او انسان انکار کیدای شي او الله جل جلاله د یره نه پاک دی چې کم عمر دی انسان زیاتی کوم د الله په علم کې دی دومره دی او دومره زیات شو یا کمیږي نو دومره کم شو یا دومره کم کړی شو نو دا د الله په علم کې دی ان ذالک علی الله یسیر ان ذالک یقینا دا کار کم کار آیات کې څه ذکر شو زوی ته زیاده خور دی دا قتل مواری روایت ان ذلک علی الله یسیر ان ذلک یقینا دا کار کم کار د خارینه پیدا کول لطفینا نسلا او د غرنګی د الله جل جلاله علم کې حمل او وزد حمل او د غرنګی عمر کمه زیاتې د پوره انسانان پوره مخلوقات د دې د پوره تفصيلات د په علم کې راوستل دا د الله جل جلاله باندې سګران نه دي سو کوی دا هډر لوی ګران کار دی بلا مخلوقات دي بلا پیدا کیږي مړيږي عمرونه دي خبر ده تعالی ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې آسان دي دا خود آیات ظاهری لن لن مطلب ده آیات مقصد سره دلته مفسرینو دي ځکه دا د الله جل جلاله دي ځکه د دې آیات مقصد اگر زول دې مقصود ده نه اغا اثبات د بعث خبر ده تعالی قیامت نه انکار لکه څنګه مخ کی آیات کې تیر شو الله پر مې زمکه الله ژوند کې غزال کن نشور دارنګي بمړي پاسي نو دام اگر انګي الله دلیل ګرځي اے الله دومره قادر دی د خارینا چې اس شی نه دی الله ته آدم علی السلام پیدا یو ګنده اوبو الله جل جلاله دې سمره خل انسان پیدا کی خبر ده تعالی او دا غرنګي بیا د الله په علم کې حامل ده که حامل نه ده ماده مؤنث غذا حامل ده که حامل نه ده بیزی که حمل شته کنيشته ده الله په علم کې بلا مخلوقات دي یو دو مخلوقو نه دي عمرونه سمره ډیر مخلوقات دي لا تعد ولا تحصى او ټول ده الله په علم کې دي خبر ځان تعالی نو د آیات نو دو خبرې ثابت شوي یو د الله قدرت او طاقت او بل د الله علم یو د الله قدرت او طاقت او بل د الله علم او د قیامت د مړو را پاسورو لپاره دو سیزه پکار دي یو قدرت کامله پکار دي یو کامل علم پکار دي ایک قدرت کې نقصان نو بیا به بازی را پاسي او بازی باندې شي را پاسولې خبر ځان تعالی ځکه قدرت په کمزوري عاجز بې نو دا دومره انسانان د آدم علی السلام نواله تر اخیری انسان پورې را پاسول بګران کاری نو سبب دې په کزمکه کې ډیر پاتې شي خخو او سبب قیامت کې را پاسې نو دام نشته قدرت کامل نه طاقت نشته نو ټول مړي برا پاسې خبر ځان تعالی او بل تاسو مې کامل علم پکار دي آیات کې د الله جل جلاله علم بیان شو خبر ځان تعالی اوس چې علم وی نو ټول اجزاب وته معلومي کینی د چابه ته خبرو کی بزمکه کې او د چابه لاس رو کو په لغه کې خبر ده تعالی یو به پورا را پاسې دل نو بل بخپنوانو د بل بلاس نو نو د بل به پوز نو کله به یو لاس بل سره لګیدل د یو خپل به بل سره لګیدل او که علم ناقصو انا اعوذ بالله من ذلک الله جل جلاله د علم د نقصان نه پاک دی د آیات نه د الله جل جلاله کامل علم بیان شو په آیات کې کامل علم بیان شو لہذا په کمال د علم سره کمال بعث کی نو دا آیات نه کمال قدرت هم پیدا شد از مکی نه پیدا کول او کمال علم هم دا دی رستو دو جملو نه بیان شو او مړی را پزول د دوسې زواري یو کمالی قدرت واري یو کمالی علم واري. نو مفسرین وی مقصد د دې آیات دا دی چې الله جل جلاله په مړی را پاسي عقلی دلیل له پمړو را پاسولو باندې د آیات په مضمون کې چې سوچو کې نوستا عقل په پدې باندې فیصلو کې چې الله جل جلاله قادر او عالم دی په دې ټولو مړو باندې الله جل جلاله په دې قبرونو نس کوي را پاسي. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج. وما يستوي البحران او دوا سمندرونه برابر ندي دوا سمندرونه برابر ندي کم سمندرونه ورپسې الله بیان کوي هذا دایو چې دی عذب خوګ دی فرات انتهائی خوګ دی سائغ شرابه د دې هغه اوبه اسانه سره سکلې اسان دي سائغون معناو کې اسان دي شرابه سکل لري اوبه اسانه سره تیری کې خوږي وبي ني یو سمندر داسې دی الله وي وهذا ملح عجاج او وهذا او دا بل سمندر چې دی ملح مالګین دی او عجاج انتهائی مالګین دی عجاج انتهائی تریو انتهائی مالګین نو د دې آیات څه مطلب دی دا هم موږ تم پدرا اې چې دو سمندرونه برابر دي خو خو دی او تریو تریو دی آیات څه مطلب شي الله وي دو سمندرونه برابر نه دا یو خوګ دی انتهائی خوګ دی او دا بل تریو دی انتهائی تریو دی نو د دې څه مطلب مقصد د آیات څه دی دا خو لفظی معنا ده دا خو هرچا ته معلومه دا ماشوم ته معلومه ده واګه او تروی او په پیژنې خوګ او تریو مالګین او خوګ پیژنې نو یو خو اشاره ده د الله د قدرت بیان ته سماوي مخ کې اکثر مفسرین دا دریم دلیل ګرځول یو هغه شو فاحینا بیلارد یو د مخ کې آیات کې تیر شو او دائم د قدرت دلیل ګرځول اے الله قادر ده یو زمکره خبر ده تعالی په یو زمکه باندې بيدون کې دوه مایه دي خبر ده تعالی دوه وګړي یو کې الله جل جلاله وګت سمندر له خوګواله پکې پیدا کړل دي او بل کې الله جل جلاله اوس پیدا کړل دي دروواله پیدا کړل نو څومره قادر او قدرت والا ذات دي چې څنګه په دغه باندې قادر دي نو په دې باندې قادر دي چې داسې کول شي د امړي را پاسو څګران کارو نه دي نو بازو دا د الله جل جلاله د قدرت بیان غستي الله خپل قدرت بیانې او بازو سی واکړه دا وینا بیان د قدرت هم دی قدرت سره سره الله جل جلاله استدلال هم کوي په باس بعد الموت باندې چې باس بعد الموت هغه آسان دی په الله جل جلاله باندې څنګه چې دا کار هغه آسان دی او بازو دا دغه آیات سره من کان یرید العزه فلله العزه دا غسر لګولې ای څنګه چې دا دوه سمندرونه برابر نه دي یو سمندر انتهائی خوګ دی بل تریو دی نو یو زړې دی هغه الله جل جلاله ته نیک اعمال او نیک کلمات ور برکې باغې باندې عزت حاصلې په الله سره عزت حاصلې او بل بوت ته کته برکېږي غټه ته کته برکېږي او باغې سره خپل عزت برابرې څنګه چې دا دو سمندرونه برابر نه دي نو دغه کسان یو د الله نه عزت حاصلې پنه کو اعمال او پنه کو کلمات سره او بل په بوت سره سه بد دوالم برابر ندی څنګه د دوه سمندرونو برابر دي مؤمن او کافر برابر نه دي یو کافر د بت کته برکیږي یو خدای ته کته برکیږي دا برابر نه دي یو طرف ته کفر دی او بل طرف ته ایمان دی یو خوګ دی یو تریو دی نو څنګه خوګ او تریو برابر کې دی نشي نو دا رنګي ایمان او کفر هم برابر کې دی نو بعضی مفسرین د دې آیات معنا کوي دا ضرب المثل مثال الله ورکړي دا دواړه برابر نه دي دغه سي دغه دواړه برابر نه کفر او ایمان مؤمن او کافر او دغه رنګي حق معبود او باطل معبود او دغه رنګي په الله سره عزت حاصلون کې او دغه رنګي په بت سره عزت حاصلون کې څنګه دا برابر نه دي نو دا دوه مطلب دي یا خو الله جل جلاله او دواړه مطلب کې دي شي ضرب و مثلم کې دي شي دي جدا جدا معنی لري زه ته هم دا د الله جل جلاله د قدرت بیانوم کېدې شي، او دا د باز بعد الموت دلیلوم کېدې شي، او دا ضرب المثل هم کېدې شي. ټول معنی هغه محتمل دي ټول کېدې شي. ورپسې مزید الله وضاحت کوي، ومن کل نو د هر یونه که خوږ دی او کدرین دی، تاکلونه تاسو خوراک کوي لحمن طریه د غوښې تازه تازه غوښه ته خورئ. سمندر نه غوښه خوړی شي حلالول نه، مې چې حلال کړی نه مې حلالول نشته. د مې په آفت سره مرګ چې دی دغه حلال دی، که په اوبو کې خپل مړ شو نو هغه حلال نه دی. په اوبو کې خپل مړ شو، په آفت سره مړ شو، سیلی را وویشته، په ګراند باندې دی وو، په کونډه باندې دی وو، چپی وو، سټه را وویشته. خبر ځان تاله یو دالی چې په خپل مرګ باندې مړ شو او پړسې د تابېږي نو هغه حلال نه دی. توفی وته وي زمونږ امام صاحب په نس باندې. او نور چې دی نو د مئی سمندر نه تاسو خوراک کوي حلال رزق دی، حلال ملاله نشته. ومن کل او د هر یو نه تاکلو نه تاسو خوراک کوي کدا خوږ دی او کتریو دی لحمن طریه د غوښې تازه. وتستخرجون او تاسو روباسه، وتستخرجون او تاسو روباسه حلیه زیور، اغا یعنی قیمتی کانی لؤلؤ ور مرجان وغیرہ، تلبسون اچ تاسو اچوی غیلا نور اوزی. نو بازی اکثر دا قیمتی کانی لؤلؤ مرجان وغیرہ دا موتی جو دوی لگی دا چی روزی نو دا دا اجاج نا روزی. اکثر مشهور هم دا دا اجاج تریو نا دا مالگین نا روزی. خدای پاکو پر مل دوارو نا نو دی بل نم روزی، خود دی بل نکم روزی. دا دی وجه شهرت چی دی چی دا دریشور نا روزی، نو دا دا کسرت دا وجه دی. زیاد تر دا کموتی چی دی دا پا اغی که پیدا کیگی، ورنه خوک کم پیدا کیگی زکا اللہ پر مل تاسو دوارو نا رو باسه. تلبسونو دا دا اللہ قدرت دی. گورا تریو شیر اپا کی قیمتی گانی پیدا کری. خبر دیان دارن. اللہ پا دقی قادر دی نرمالو پا پاسولو با نمسی شیر دی. قادر دی. تلبسونو آتاسو اغن دی آگی لر. نو آگی نا میل با میل که جوڑای که بلی طریقی سر. نو آده خزو دا پارم روا دی. او دل تا تلبسونو مذکر سی آده. نو دا سلو دا پارم ناروا دی. سونا که دا سلی دا پار نشتا. اغه د زنانو د پاره ده، او دل د موتی وغیرہ چي دي که سړی استعمالي نو سړی د پارم جایز دي. وترل فلک او ته بوینی کیشته لره فيه په دې سمندر کې مواخره چشلون کې به یغه موجونو لره نو کیشته چ رواني چپیشلې او په مخ کې باندې زی. وترل فلک او ته بوینی کیشته فيه په دغه سمندر کې مواخره چشلون کې به موجونو لره روانه به سل روانه ده. لتب تغو ده پارا ده چه تاسو تالاش که من فضله فضل ده اللہ ده رزق ده اللہ ولعلکم تشکرون او ده پارا چه تاسو شکر و باسه. نو سمندر که یو طرف تا مالونه لوٹکی که ده سمره مالونه جرازی، ده بار ملکی مل پیکونه یو سو بل سو غلی سمره جرازی، اوائی جازونو که کم رازی، اکثر لوڈنگ والا جازونو که رازی. تجارت شروع ده، څوک د دې غاړي نزيزان له کاغذات جوړ کړي، انکم ټیکس سیل ټیکس کاغذونه برابر کړي، دلل تل مالونه اخلي او جاز کې لوټ کړي، الته ځان له مارکیټونه دی غي کې خرڅي، څوک د اغړي اخلي او دلته راړي. د سمره سيزونه چې بار ملکی راځینو هغه په دغه باندې راځي. نو الله وي چې تاسو دغه وکې تبوینه کیشته چې په دې کې روانه وي. نو دام د الله قدرت ده چې الله په دې باندې قادر دی. الله دا کولی شي نو مړي مسه کولی شي را پسول شي، او بل الله رزق تاسو له درکای نو دا الله ومنه، او دا غرنګ دا الله شکر وباسه. شکر مې ته ویلو چې کم سے کم په کائنات کې هیڅ چا سره هیڅ یو شی نشته ټول دا الله دی. نو دا دا الله غنه چې کله دا الله غنه د زړه نه دا پزړه باندې شکر شو، او چې کله په جبه باندې بیا دا الله تعریف کې نو دا په جبه باندې شکر شو، او چې کله غ نعمت صحیح استعماله او خپل بدن د الله جل جلاله په اطاعت کې استعماله نو دا په بدن باندې شکر شو. خبر ځان ته یو نعمت الله درکړي، الله یې ستاسو په بدن باندې وویني، دا د دې نعمت شکر دی. نو دا د الله نعمت دی، دا الله د طرفه ګڼل پکار دی. خبر ځان ته او په دې باندې د الله تعریف پکار دی، او د الله خبره منل پکار دی، او د الله شکر ادا کول هغه پکار دی. نو په دې جملو کې وره پدې کې په انسانيت باندې د نعمت بیانوم شو، پدې کې د الله جل جلاله د قدرت بیانوم شو. نو نعمت تک اعظم د تذکر به نعمت چې انسان دی الله ومني او د الله دی ومني الله وي قیامت شته، نو دې دم د قیامت قائل شي. د نعمت شکر دی ادا کړو، قدرت بیان شو، نو تاسو ته مې قدرت او علم چې دی دا دی باندې عقیده د قیامت بنا ده. الله کامل قدرت کامل علم والا دی، لہذا الله به مړی را پاسي. نو دا دلیل دا آیاتم دا دلیل په اسباد د باس باندې چې قیامت شته الله تعالی به د مړی را پاسي. بس دا د مور دی. والله الله تعالی چې خلقکم پیدا کړی تاسو من ترابین د خارینا اصلا ثم من نطفتنا وبیا د نطفینا بیا رستو د نطفینا نسلا په اعتبار د نسل ثم جعلكم وبیا پیدا کړی ری تاسو لرا ګرځولې تاسو لا ازواج جوړې وما تحمل من انثى او نوجتين حامل کېږي من انثى اس يوما دا ولا تضوا ونزيغي الا بعلمه مگر بعلم د الله سره وما يعمر من معمر عمر نشور کولیس یو عمر والتا ولا ينكسو عمر نسی زیادتا ولی عمر نشور کولیس یو عمر وال انسان تا ولا ينكسو او نشی کم ولی من عمره دا عمر دا دک کسنا یا دا عمر دا یو انسان دو تفسیر میکړو الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې دی لوح محفوظ کې دی په علم د الله کې دی ان ذالک یقینن دا شی په علم کې راوستل او دا کار کول انسان پیدا کول عل الله پالنا تعالی باندې یسیر آسان دی و ما یستوی البحران او ندی برابر دو سمندرونه هاذا دا یو چې دی عزبن خوږ دی فراتن انتهایی خوږ سایغن شراب و آسان دی سکاک د دی سکل دی و هاذا دا یو چې دی ملحن تریو دی اجاجن مالگین دی و جاجن انتهائی مالگین و من کل نو دا هریونا تا کلونا تا سخوراک کوئی لحمن توری یاد تازه وخی و تستخرجونا تا سروبا سی حلیتن زیور تلبسونا تا سواغن دا غیلرا اچه وی غیلرا تا سو استعمال وی غیلرا و تر الفلک او تب وینی کشتو لرای مخاطبا فیهی پا در سمندر که مواخراش لون کی موجونو لرا لتب تغو د پار دی چه تالاش که تاسو من فضلی د فضل د الله تعالی نا د تجارت نا د مال تجارت نا ولعلکم او خواهی گستاو د پارا تشکرون چه تاسو د الله شکر ادا که الحمدلله رب العالمین سنا په فراته سي په اخر ورکه نس په دنیا خبر نس په صدا الله نشو او صلی الله علیه